את זוכרת איך בכית אליי, ועינייך אז ליטפו ברוך, ואמרו לי שאני עולם. אז למה, למה זה נתת להאמין שהכל יפה כמו בשיר? אז למה, למה זה נתת להאמין שהכל נגמר כמו השיר? חלום הלך מבלי לראות, נעלמת פתאום כל כך רחוק, לא עצרת לרגע כדי לבדוק אם נותר דבר או הרסת הכל. אז למה, למה זה נתת להאמין שהכל יפה כמו בשיר? שהכל יפה כמו בשיר.